Sweet Leaf. Utwór rozpoczynający się od charakterystycznego dźwięku kaszlu, kasłał sam Tony Iommi, później Children of the Grave. Tu z kolei Tony Iommi sięgnął po syntezator i wreszcie Into the Void. Wszystkie utwory z trzeciego albumu grupy Black Sabbath, Master of Reality, rok 1971 i piąte miejsce na brytyjskiej liście bestsellerów albumowych. Rok później ukazał się czwarty album zespołu, zatytułowany po prostu Volume 4. Ahead. She was my woman. Za nami cztery utwory z płyty Volume 4, grupa Black Sabbath z roku 1972. Najpierw usłyszeliśmy Changes, najsłynniejszą balladę w całym dorobku grupy, później Supernaut, Snowblind i Under the Sun. Dodam jeszcze, że na tym albumie również były obecne melotrony, a właściwie dźwięki z nich płynące. Tym razem na nich zagrał oczywiście Tony Iommi, ale także sięgnął po melotron Geezer Butler. Do nagrań Ozziego Osborna wrócimy za tydzień, a teraz chciałbym Państwu przypomnieć nagrania, w których uczestniczył Janusz Rode. Bardzo zdolny, przede wszystkim perkusista, także basista. Parę dni temu minęło 35 lat od dnia jego samobójczej śmierci. Pierwszy ważny zespół, w którym Janusz Rode zagrał na bębnach, to Brygada Kryzys. Jane. Autopromocja. Chodzą plotki, że to koniec świata. Czy pani też tak myśli? Owszem, tak, ja też tak myślę. To opowieść o początku końca. Ale śmieszna też, w miarę możliwości będzie. Salcia hałas. Potop. Wystąpiły Anna Seniuk, Maria Maj i Agata Różycka oraz gościnnie Krystyna Czubówna. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka Słuchowiska. Dzisiaj po 19:00 na scenie teatralnej Trójki. Autopromocja. Radioaktywny blok, Nie ma nic, Przestań śnić i Gandzia. To były utwory z Czarnej Brygady. Na perkusji Janusz Rout, perkusista, którego grę na bębnach podziwiali i doceniali również muzycy klasyczni i jazzowi. Kolejnym zespołem, w którego nagraniach uczestniczył Rout, była Armia, i to Armia z tego najlepszego okresu. Aguirre i Jeżeli. Słuchaliśmy zespołu Armia. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Do końca audycji jeszcze zostało nam trochę czasu, który poświęcimy na nagrania Janusza Rauta z Lechem Janerką. Debiutancki album Janerki, historia podwodna, rok 1986. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.